wszystko w Twoich rękach. Wejdź na stronę gdygrasz.pl i zgłoś obiekt sportowy lub kulturalny w Twojej okolicy. Bo gdy grasz, wszystko gra. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 października, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kontrola w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Po aferze CPK ministerstwo chce odzyskać działkę wartą setki milionów złotych. Policja uderzyła w międzynarodową grupę przestępczą wyłudzającą pieniądze. W sumie wyłudzili kilkadziesiąt milionów złotych. W ten weekend Wszystkich Świętych jutro na wielu cmentarzach rozpoczną się kwesty na ratowanie zabytków. Będzie kontrola resortu rolnictwa w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. To pokłosie afery ze sprzedażą działki pod CPK. Szef resortu Stefan Krajewski podkreślił, że należy ustalić wszystkie okoliczności sprzedaży gruntów, które mają być wykorzystane pod budowę infrastruktury związanej z Centralnym Portem Komunikacyjnym. W Polskim Radiu podkreślał, że ośrodek zrobi wszystko, aby działka wróciła do Skarbu Państwa. W najbliższą środę ma dojść do spotkania pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, panem Wielgomasem, przedstawicielem ministra, tak żebyśmy mogli porozmawiać, bo pan Wielgomas zadeklarował chęć rozmowy przede wszystkim i możliwość czy to od sprzedaży tej działki, czy też wymiany. W 2023 roku, w czasach rządów PiS, resort rolnictwa zgodził się na sprzedaż 160-hektarowej działki, która miała być przeznaczona m.in. na budowę torów w ramach projektu CPK. Jej cena wyniosła niemal 23 miliony złotych. Teraz ziemia może być warta nawet 400 milionów złotych. Po publikacji Wirtualnej Polski decyzją prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego zawieszono w prawach członka partii posłów Roberta Telusa i Rafała Romanowskiego. Policja przypomina, że trwa szczyt wyjazdów na świąteczny weekend. Wiele osób wyruszyło wieczorem w dalszą trasę, aby odwiedzić groby swoich bliskich we Wszystkich Świętych. Kolejna fala wyjazdów spodziewana jest jutro rano. Robert Opas z policji przypomina, że kierowcy powinni być przygotowani do dalekiej drogi. Przygotowanie do jazdy to, jeżeli o nas samych chodzi, to przede wszystkim wypoczęty, trzeźwy kierowca, który nie śpieszy się, rozsądnie korzysta ze swoich uprawnień na drodze. Nie zawsze prędkość, która jest chociażby ograniczona znakami do 50, 60 czy nawet 140 km na godzinę, jest prędkością bezpieczną, czyli dostosowuje się dynamicznie do warunków ruchu. Zachowanie odległości, bezpieczna prędkość i to jest gwarancja sukcesu, jeżeli chodzi o kierowcę. Na drogach bezpieczeństwa pilnuje nawet 5 tysięcy policjantów. Kontrolują prędkość, trzeźwość kierowców, pasy bezpieczeństwa i czy dzieci przewożone są w fotelikach. Jutro rozpoczyna się kwesta na rzecz odnawiania zniszczonych zabytkowych nagrobków na Starych Powązkach w Warszawie. Takie zbiórki odbywają się na tej nekropolii we Wszystkich Świętych i Zaduszki od ponad pół wieku. Przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami Marcin Święcicki mówi, że za środki zebrane w ubiegłym roku odnowiono m.in. groby osób związanych z Fryderykiem Chopinem. Nagrobek rodziców Chopina. Grób jest stary, ale ten nagrobek został ożywiony w latach 60. Taka wielka, duża płyta z piaskowca, ale też wymaga jednak odświeżenia. I za tą płytą stoi taka pionowa tablica w kształcie fortepianu. Plus ten grób jego sióstr, dwóch nauczycieli, Żywny i Elsner, ich nagrobki. W tym roku w kwestowaniu wezmą udział m.in. aktorzy Maja Komorowska, Damian Damięcki i Olgierd Łukaszewicz, związani z akcją od pół wieku. Międzynarodowa grupa przestępcza rozbita przez policję. Funkcjonariusze z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 11 osób, które prowadziły fałszywe platformy inwestycyjne. Oszukały łącznie 1,5 tysiąca osób na kilkadziesiąt milionów złotych. Oszuści na 5 fikcyjnych platformach kusili dużymi zyskami i manipulowali ofiarami nie tylko do wpłacania oszczędności, ale też do zaciągania kredytów i pożyczek, tłumaczy rzecznik prasowy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, komisarz Marcin Zagórski. Osoby, które inwestowały, traciły w konsekwencji ogromne sumy. Bywało też tak, że te osoby przekazały swoje dane i na ich dane zostały zaciągane kolejne kredyty, więc tutaj suma strat jest ogromna. Struktura grupy przestępczej przypominała międzynarodową korporację dysponującą działem kadr, komórką informatyczną czy odrębnymi działami obsługującymi potencjalne ofiary w wielu językach. Zatrzymani to obywatele Ukrainy, w tym prawnicy oraz osoby związane z działalnością polityczną. 7 z 11 zatrzymanych trafiło już do aresztu. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dodajmy, że podczas zatrzymań i przeszukań policja zabezpieczyła majątek wart 5 milionów złotych, kryptowaluty, samochody, biżuterię i luksusowe zegarki. Centrowa partia D66 zwyciężyła w wyborach parlamentarnych w Holandii. Informacje podała holenderska agencja ANP na podstawie własnych analiz. Lider rywalizującej o zwycięstwo skrajnie prawicowej partii Wolność, Geert Wilders, krytykuje ANP i podważa niezależność Rady Wyborczej. Media nie orzekały, kto zwyciężył w wyborach, gdyż różnica między D66 i Partią Wolności wynosiła zaledwie kilka tysięcy głosów i co kilka godzin szala przechylała się na jedną ze stron. Do czasu, aż spłynęły wyniki z Amsterdamu. Ponad 15 tysięcy mieszkańców stolicy zagłosowało na centrową D66, co według analiz agencji ANP oznacza, że partia ta wygrała wybory. Partia Wolności nawet po doliczeniu wyników z zagranicy nie jest już w stanie wyprzedzić demokratów. Lider D66 Rob Jetten nazwał wynik historycznym. Geert Wilders zaś na platformie X podał w wątpliwość niezależność Rady Wyborczej, która ogłasza wyniki. Sugeruje, że bezpieczeństwo oprogramowania wyborczego było badane przez firmę należącą do zaufanego członka partii D66. Czy raport sporządzony przez tę firmę jest prawdziwy? Pyta Wilders. Portal NOS podał, że wskazana przez Wildersa firma nie kontrolowała oprogramowania przed wyborami. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Zbieranie cukierków, przebrania, wieczorne imprezy. Tak Amerykanie świętują Halloween. To dla nich jeden z najważniejszych dni w roku. W połowie XIX wieku tradycję Halloween przywieźli imigranci z Irlandii. Od tego czasu Amerykanie hucznie je celebrują. Największą radość święto sprawia dzieciom, którym rodzice towarzyszą w odwiedzaniu sąsiadów i zbieraniu cukierków. Myślę, że Halloween jest tutaj tak samo prawie ważny jak święto Dziękczynienia czy Boże Narodzenie. Myślę, że ma szczególne znaczenie dla dzieci. Chodzi o wybór kostiumu do przebrania. To ich samodzielna decyzja, czy zbieranie od drzwi do drzwi jak największej ilości cukierków. Mówi Brittany, mama 6-letniego Jacka z Florydy. Wydatki Amerykanów związane z tegorocznym Halloween są rekordowo duże. Według Rządowej Federacji Sprzedaży Detalicznej wyniosą 13 miliardów dolarów. Najwięcej pieniędzy Amerykanie przeznaczyli na kostiumy i dekoracje, ponad 8 miliardów oraz na słodycze, prawie 4 miliardy dolarów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Przy piątku z Ekstraklasą Piast Gliwice bezbramkowo zremisował z Koroną Kielce. 3 gole padły w meczu Brukbetu Termaliki Nieciecza z GKS-em Katowice, ale wszystkie bramki zdobyli piłkarze Gieksy. A o przebiegu spotkania mówi zadowolony spodopieczny trener Rafał Górak. Tak, mecz niewątpliwie takiego dużego kalibru, jeśli chodzi o wartości punktowe, układanie tabeli, bo byliśmy po dwóch meczach w Ekstraklasie wygranych i mieliśmy straszną ochotę przyjechać tutaj po punkty. Spodziewając się bezapelacyjnie trudnego meczu i ta pierwsza połowa po strzeleniu bramki mieliśmy dużo takiej szarpanej gry i po prostu trzymaliśmy ten wynik. I druga połowa była rzeczywiście czasem na to, kiedy czekaliśmy na to, aby wykorzystać swoje szanse do tego, żeby podwyższyć na 2-0. Tak żeśmy to planowali w przerwie, tak żeśmy zakładali, że to się stanie, bardzo dobre zmiany i tutaj jestem bardzo zadowolony. W pierwszej lidze Ruch Chorzów wygrał z GKS-em Tychy 2-1, wcześniej Górnik Łęczna przegrał z Polonią Warszawa 1-2. A propos Piasta, na poprawę humoru w Gliwicach futsaliści tego klubu awansowali do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. W meczu grupy pierwszej Piast wygrał z Żalgirisem Kowno 3-1, a w czwartek pokonał Anderlecht 2-1 i dzięki tym wynikom zapewnił sobie udział w kolejnej fazie rozgrywek. W niedzielę o 19:00 ostatnie spotkanie grupowe z Kartacheną. Pozostajemy przy futsalu. W meczu na szczycie Fogo Futsal Ekstraklasy Teksom Eurobus Przemyśl pokonał Konstrakt Lubawa 3-2, mówi kapitan Konstraktu Paweł Kaniewski. Mecz walki, mecz na styku, mecz na szczycie, takie mecze się lubi. Dzisiaj wygrał Przemyśl, myślę, że zasłużenie, aczkolwiek troszkę mamy niedosyt, bo przy stanie 2-1 mieliśmy dużo okazji, ale niewykorzystane okazje się mszczą i Przemyśl to wygrywa, ale myślę, że dzisiaj się spotkały po prostu dwie bardzo silne drużyny. I jeszcze dzisiejsze mecze 17. kolejki Ekstraligi w hokeju na lodzie. Zagłębie Sosnowiec przegrało z GKS-em Katowice 0-3. STS Sanok uległ GKS-owi Tychy 0-7. Energa Toruń wygrała po rzutach karnych z Unią Oświęcim 6-5. JKH GKS Jastrzębie wygrał z Komarch Krakowią 5-0. Liderem tabeli Zagłębie. Serwisy sportowe jutro rano od godziny 7. Spokojnej nocy.

Dzień dobry. Dzień dobry. Ponarzekaliśmy, to teraz tak jakoś jest, że się narzeka na początek. No my podobno jako naród mamy taką cechę, że narzekamy, ale ja my się tak to... branżowo teraz narzekamy. Tak, ale nie, tak naprawdę ja się w to nie wpisuję. Ja jednak mimo wszystko jestem niepoprawną optymistką. Niepoprawną optymistką, która cały czas liczy na to, że będzie lepiej naprawdę. No i przed chwilą nawet rozmawialiśmy o tym, że czas wrócić do wspólnego słuchania muzyki plemiennego. Tak, czas wrócić do tego, żeby się nauczyć się koncentrować, bo straciliśmy możliwość dłuższej koncentracji. No to jest bardzo proste, trzeba słuchać z winyla, wtedy nie możesz smsować, musisz płytę przełożyć. Masz rację, tak, dlatego szukam po przeprowadzce wszystkich kabli, żeby móc podłączyć. Już wszystkie płyty winylowe są na półeczkach ustawione, klasyka, jazz, rozrywka, płyty dla dzieci. I niektórzy się śmieją, po co te płyty winylowe dla dzieci ustawiasz ze swojego dzieciństwa, a ja cały czas liczę na to, że moje dzieci też ze mną usiądą i będą czasami czekały na to, żeby przełożyć tę stronę A na stronę B i no po prostu ja no właśnie jestem niepoprawdą optymistką, bo wierzę w to, że możemy, że zatraciliśmy coś bardzo ważnego. To misterium słuchania z płyty na dzieci działa, kto wie, czy nie bardziej niż na dorosłych. A tego, że już ułożyłeś płyty, strasznie ci zazdroszczę. Jeszcze jestem przed, ale sam proces jest też fajny. Tak. I poza tym sobie przypominasz, skąd masz tę płytę, w jakim okresie życia. Co się wtedy zdarzyło? Ja mam płyty, wyobraź sobie, jeszcze z lat 70. mojego taty, który jest klasycznym pianistą, który wtedy bardzo dużo słuchał winyli, które zdobywał gdzieś z zagranicy. I to są płyty, które mam zamiar przekazać dzieciom. No tak, ja jestem też bardzo sentymentalną osobą i taką jestem zbieraczką, więc ten świat właśnie słuchania winyli jest mi bardzo bliski. Chociaż jest tak w kontrze do tego, jak żyjemy na co dzień wszyscy. Właśnie dlatego jest to bardzo ważne. Rozumiem, że to muzyka na tych winylach od taty, na którymi nasiąkałeś jako byłaś całkiem malutka. Ja prawda? Pamiętam okładki. Też te wszystkie płyty dla dzieci. No i niektórzy się śmieją, mówią, teraz młodzież jest taka... Jakie były wspaniałe płyty tak, dla dzieci. Tak, aktorzy, muzyka. Bajki, grajki. Tak, wszystko. Holoubek, Kwiatkowska, tak, Zapasiewicz. Ja to wszystko mam tak. I naprawdę to jest niesamowite. I też myślę, że to jest, może to jest sygnał dla naszych aktorów, tak? Czy dla świata muzyków też, żeby wrócić do tej tradycji, tych bajek muzycznych, wartościowych, ciekawych. Działających na wyobraźnię. Teatrzyk. Tak. Ja pamiętam do dzisiaj te okładki, Tomcio Paluch i tak dalej i pamiętam te emocje, które we mnie te bajki wywoływały. Tylko wiesz, nie wiem, czy to nie jest takie wishful thinking, bo my mówimy o tych czasach, kiedy nie było internetu, kiedy nie było rolek i TikToków i różnych okropnych rzeczy, przed którymi staram się moje dzieci chronić. Mój 10-latek ma telefon za 200 zł bez internetu. I nie ma do internetu dostępu. Oczywiście patrzy przez ramię na internetu kolegów w telefonie i tak dalej. Się zastanawiam, czy nie ma jakiegoś tajnego, ukrytego drugiego. No wiesz, robię co mogę, ale niektórzy się śmieją, że ojej, naiwna jesteś, ale ile mogę, tyle daję, a co on potem zrobi, no to już nie ode mnie to będzie zależało. Czy tytuł nowej płyty jest też powrotem? Second time around? To jakby sugeruje to, że jak coś się bardzo uda, to po co zmieniać, tak? Tak, tak, dokładnie. Czyli Darek, Lary i... Muniongo Jackson, łatwo zapamiętać. Tak, Muniongo Jackson, Larry Kunz, Darek Oleszkiewicz, z którymi prawie 20 lat temu nagrałam moją drugą płytę Throw It Away. Piosenka na tej płycie jest a płyta Picking Up The Pieces. Zresztą też łezka wokół, trójka, no jest, można powiedzieć, też odpowiedzialna za mój sukces, ponieważ wtedy ten utwór był puszczany, był na liście przebojów. Oczywiście nie zaszedł zbyt wysoko, no bo to jazz, ale był. I trójka puszczała dużo tej mojej płyty. Dostałam wtedy Mateusza i gdzieś tam mi się udało na szersze wody wypłynąć. I to jest powrót do tego składu. Znaczy ja z tymi muzykami w międzyczasie nagrywałam w różnych konfiguracjach, bo to jest moja czwarta w Stanach nagrana płyta, ale w tym składzie po 20 lat. Tak, więc tak, second time around, taka sentimental journey, podróż sentymentalna, muzyczna do przyjaciół wielkich, niezwykłych muzyków, bo to każdy z nich jest sam w sobie, ma tak niezwykłe bio muzyczne i doświadczenia. No a poza tym druga jeszcze strona medalu tego tytułu to zresztą ten standard the second time around, no to jest taki standard miłosny. To jest historia mojego prywatnego życia, ponieważ się prawie po 30 latach zeszłam z miłością z wczesnej bardzo młodości. No jestem świeżo po ślubie, więc to jest taki znak, że stara miłość nie rdzewieje. To nie tylko powiedzenie, ale jestem żyjącym przykładem, że to się zdarza i może być prawdziwe. Ojej, ale na tej płycie różnych podtekstów, treści i ten, ale to fajnie oczywiście. Second time around pewnie też może oznaczać to, że jest tam trochę rzeczy, które teoretycznie są niespodzianką. Ale ja się zastanawiam, czy nie należy na to popatrzeć inaczej. Jak nam się przewartościowały różne rzeczy przez lata, prawda? Co by nie mówić, płyta Stevie'ego Wondera, jedna z najwspanialszych chyba płyt muzyki popularnej ever, czy płyta Tiny Turner, to był wtedy 100% pop. I jak to się zmieniło, prawda? Teraz to są standardy, a takiego popu trochę trzeba szukać i trudno jest znaleźć. Oj, bardzo, bardzo. I ja się urodziłam w połowie lat 70. Byłam wychowana na świetnej muzyce rozrywkowej. Od Zeppelinów, Hendrixa, Vana Morrisona, wspomniana Tina, Stevie Wonder i Sting też później trochę. Tyle dobrych wpływów z rocka, z rozrywki szeroko pojętej, gdzie zahaczała ta muzyka soul, funk, czy właśnie dobrą rozrywkę. I tak jak mówisz, no, ja staram się być otwarta, ale naprawdę tak mało rzeczy mnie tak porywa nadal i tak wzrusza i tak dotyka właśnie emocjonalnie, a uważam, że muzyka taką ma rolę, po to ona gdzieś tam jest, jak to, co, na czym wyrastałam i na czym byłam karmiona za dziecka dzięki dobremu gustowi muzycznemu moich rodziców. No właśnie, a chociaż pewnie młodzież się z tym nie zgodzi i ma inne zdanie. Absolutne prawo. Absolutne jasne, prawo. Jasne, oczywiście. Pewnie oni będą za kilkadziesiąt lat mówić to, co ja, że w mojej młodości to była taka wspaniała muzyka, a teraz to jest tak ciężko coś znaleźć. Nie zmienia to faktu, że będę uparcie tupał nogą, że to, o czym rozmawiamy, jest nie tylko sentymentem, ale jest także na przykład takim procesem, że jeżeli ktoś by poznawczo zaczął od twojej nowej płyty, to nie ma specjalnej różnicy między standardami Wondera a standardami Coltrane'a, prawda? Na przykład. To jest już jest jeden strumień. To jest dobra muzyka i ja kiedyś byłam taka bardziej konserwatywna w moim podejściu i jak zaczynałam 25 lat temu, nagrałam swoją pierwszą płytę i wtedy tak, ile jest jazzu w jazzie i byłam taka bardzo taka oceniająca, krytyczna. Tak, tak, że to już jest jazz, to już nie jest. Teraz po tych 25 latach, zaraz kończę 50 lat, mam takie poczucie, że w ogóle mnie to nie interesuje z jazzu w jazzie. Dla mnie to po prostu musi być dobre. Musi być spójne, musi poruszać serce moje czy innego słuchacza i muzyka po prostu ma być dobra. Truizm, ale no właśnie, ale też trudno, nie jest wcale tak łatwo tą bardzo dobrą muzykę znaleźć. No, truizmem nie jest na pewno poruszanie serca i emocje. To jest rzecz prawdopodobnie najtrudniejsza do osiągnięcia. Ale też mam wrażenie, że nie wszyscy tego szukają, tworząc muzykę, czy w odbiorze. To już nie wiem, nie chcę dyskutować, no bo to już każdego trzeba było odbiorcę po kolei zapytać, ale ci, którzy tworzą, mam wrażenie, że czasami nie tworzą po to właśnie, żeby poruszyć, wzruszyć, czy samemu coś przeżyć, bo ja też to robię dla siebie. To jest jakiś taki rodzaj mojej terapii też. Ja coś daję, co kocham, ale to mnie też uspokaja, wycisza, zatrzymuje. To jest też dla mnie ważny proces, taki to tworzenie czy występy. Ale myślę, że dla tych, co tworzą muzykę, dla tych, którzy tworzą, czasami to nie jest właśnie, to nie jest cel, to o czym mówię, tylko celem jest, nie wiem, eksperymentowanie na krawędzi, robienie, ja to czasami mówię, że z czegoś pięknego coś zrobił brzydkiego. To jest tak, jak dostajesz piękną lalkę i nagle jej wydłubujesz oczy, palisz jej włosy i mówisz, a teraz zobaczcie, jaką ja tu mam lalkę i bawcie się nią, tak? Ja kocham piękno i w klasyce, ale też jestem otwarta na eksperymenty, jestem otwarta na awangardę, na to wszystko, co jest nowego, z tym, że to musi być odpowiednio wykonane i to musi być tak, zagrane, wykonane. No i jednak musi mieć w sobie ten element piękna, bo jestem estetką. Jeżeli coś jest dla mnie trudne, odrzucające, to ja nie chcę tego słuchać. Ja muzykoterapię studiowałam parę lat. Znaczy, muzyka ma mi dawać coś dobrego. Jeżeli mi daje coś niepokój, jakiś, nie wiem, no wiesz, jakiś rodzaj poruszenia niezdrowego, to ja nie chcę tego przyjmować. Ja myślę, że tutaj dużo nieporozumień wynika z tego, że nie przyjmujemy faktu, że każdy przypadek jest indywidualny i każdemu to daje coś innego i to jest jakby jego sprawa, jak to wygląda, prawda? Masz rację. Po tak. prostu. Po Oczywiście, prostu. Znaczy jeżeli ci twórcy mają odbiorców, to nie ma o czym dyskutować. No to jest, to muzyka to jest takie, ja to zawsze tak sobie wyobrażam, że to jest taki szeroki ocean i różne sobie rybki pływają, różnego koloru i różnej maści. I oczywiście każdemu wolno, co chce, jeżeli ma odbiorców. Tylko ja ci mówię jakby o swojej takiej filozofii. Tak, tak że ja lubię piękno w ogóle. I w muzyce, i w literaturze, i w malarstwie. I tego też nie wolno zabraniać. I nie wolno zabraniać, chociaż, no właśnie, ja w ogóle niczego nie zabraniam, tylko tak obserwuję. No też kocham abstrakcję i tak dalej, ale a może po prostu do pewnych rzeczy nie dorosłam, albo po prostu pewnych rzeczy nie muszę rozumieć też. Uśmiech też jest ważny. Uśmiech. Tak, pod spodem, znaczy to w ogóle najważniejsze. Tak. I też, wiesz co, taka, bo jestem liberalną osobą w życiu prywatnym, i uważam, że w muzyce też trzeba dać. Znaczy najgorsze są te podziały, a u nas w środowisku tym jazzowym są ogromne. Awangarda się stawia wyżej ponad tych mainstreamowców. Mainstreamowcy się śmieją, że ci nie umieją dwóch standardów zagrać. Tamci mówią, że nie będą tego grać, bo tworzą swoje. Ci, co dużo się nauczyli, twierdzą, co oni tam swojego tworzą, jak nie znają abecadła. No i to jest never ending story. Tak? Ja mam tutaj takie określenie, które już jest tak wyświechtane, bo ja tyle razy powtarzałem, ale powtórzę jeszcze raz, bo to dobra okazja, że jest też taka grupa, która uważa, że jak w 60, powiedzmy, nie, 9 roku Davis ubrał kolorową koszulę i zaczął grać rock'n'rolla, to zwariował. Mm-hmm. Prawda? Jest też takie podejście. Muszę cię zapytać jedną rzecz. Czy Songs in the Key of Life jest na tyle ważną płytą, że wybrałaś dwa utwory, czy po prostu masz takie alibi, że była podwójna? Też podwójna płyta. Tak. Słuchaj, no wychowałam się, to zresztą płyta z roku, w którym się urodziłam, no ale to zbieg okoliczności. Wychował mnie na tej płycie właśnie ojciec, klasyczny pianista. Wybrałam akurat te dwa utwory, bo one pasowały mi do pewnego klucza, który też jest do tej płyty, bo przy tej płycie nie ma jednego klucza, jest kilka. No i tutaj, no jak się nie trudno domyśleć, Love's in Need of Love Today i Pastime Paradise gdzieś koresponduje z moim tekstem do muzyki Darka, Save the Children czy Russian Stinga. I to jest ten fragment tej płyty, która mówi o tym, co mnie niepokoi, czego się też boję i o czym często myślę, co mi spędza sens powiek, czyli czasy, w których żyjemy, gdzie jest tyle konfliktów zbrojnych i blisko i daleko. I o tym marzeniu każdego, to jest przeciwnikiem wojen, żeby był pokój, żeby był spokój, żebyśmy mogli spokojnie zasypiać i się spokojnie budzić. Jest coś bardzo niefajnego de facto w tym, że Sting, który jest z połowy lat 80., Russians i Wonders z końca 70., to są tak aktualne piosenki. Myślę, że oni pisząc te piosenki bardzo by nie chcieli, żeby były aktualne. Tak, tak. Ktoś mnie zapytał, dlaczego nie zmieniłam słów do Russians, prawda? No bo tam Chruszczow i Reagan i ten kontekst czasów, w których on to pisał. Ale właśnie specjalnie nie, bo to by było zbyt oczywiste, czy zbyt tak, no sam ten tytuł, bo ja chciałam bardzo nagrać jakiś utwór Stinga, bo chciałam właśnie kilka takich ukłonów. No Tina odeszła niedawno, dla mnie bardzo ważna i dla państwa pewnie też, Tina Turner. No Stevie Wonder ma się dobrze, ma 75 lat, tyle samo co Muniungo Jackson, który na mojej płycie gra, a jest na stałe w jego zespole od lat. Też pan w świetnej formie będzie w Polsce teraz w listopadzie na 3 koncertach. No więc tutaj ukłon do Wondera, którego uwielbiam od dziecka. Też chciałam koniecznie coś Stinga i najpierw miałam szerszą listę tych utworów, ale potem jak posłuchałam po latach Russians, pomyślałam, to jest to rzadko wykonywane, rzadko grane. Chcę do tej piosenki wrócić. Jest taka nasza bardzo taka czysta, ascetyczna aranżacja tego utworu. Tak podobnie trochę jak w oryginale Stinga. Tak. Natomiast ja myślę, że to jest jeszcze bardziej przerażające, że nie trzeba zmieniać kontekstu, bo tamten kontekst po prostu jest w zasadzie taki sam. Zmieniły się twarze. To jest straszne, prawda, że mówimy o rozwoju. No i oczywiście rozmawiamy tutaj o sztuce, jak ona się zmienia i co się dzieje, ale też wszystko, tak? Technika, medycyna, postępy, wynalazki. A nikt jeszcze nie wynalazł sposobu, żebyśmy my jako gatunek ludzki się opamiętali, żeby kilku szaleńców, no bo teraz rządzi 3 szaleńców, Putin, Netanyahu i Trump. Nie są pierwsi. Nie są pierwsi, nie są niestety właśnie ostatni. I to jest straszne, że tyle już nam się udało. Kosmos podbijamy i tak dalej, a tu nadal te takie najgorsze pobudki ludzkie drzemią w nas i giną niewinni ludzie. Z tym kosmosem to ja mam własny problem, bo wydaje mi się, że właśnie wydawanie pieniędzy na inne cele spowodowało, że polecieliśmy na Księżyc, a potem jest pół wieku. W jakiej dziedzinie innej życia jest taka przerwa i taki stop? No przecież no medycyna tak. przez te 50 lat zrobiła jakieś oszałamiające tak. zupełnie postępy. A tam nagle stop, bo trzeba na coś innego. Tak mi się wydaje, ale dobra, zostawmy. Ale jeszcze ci powiem, że ja w ogóle też, ale to już na jakąś kolejną pewnie rozmowę, może już pewnie poza anteną, ja w ogóle też nie rozumiem, po co tam tak się wybierać. Czy my nie możemy tu porządku zrobić u nas? Znaczy musimy najpierw zrobić porządek, ale no tam jest bardzo wiele rzeczy, które nam się mogą przydać. Ja wierzę, że postęp jest potrzebny, bardzo niech potrzebny. Niech ktoś zejdzie do nas i nam i zrobi porządek, tylko niech to będzie w miły sposób. Dobrze, wróćmy do Wondera, bo ja chciałem jeszcze powiedzieć, że dla mnie zawsze, od wtedy, płyta Songs in the Key of Life była czymś więcej niż albumem płytowym i to podwójnym. Pomijam, że tam jeszcze był nawet singiel dodany do podwójnego winyla. To było jakieś takie absolutnie humanistyczne dzieło, podsumowujące trochę wszystko, co dobre. Takie, które prosiło, żeby je ponieść dalej. No i nie do końca się udało, prawda? Ale to jest rzecz, która jest taką trochę, nie wiem, no, obowiązkową pozycją do przerobienia w każdym wieku. A szczególnie jak się dorasta, tak sobie myślę. Zgadzam się z tobą. No i mam nadzieję, że dzięki tej mojej płycie i tej mojej wersji, oczywiście pokolenie twoje czy moje, no pewnie zna, ale być może właśnie niektórzy sobie albo sięgną do tej płyty po latach, albo w ogóle odkryją. Mówię o młodszym pokoleniu, które może dzięki tej piosence też sięgnie do genialnego oryginału. Tak, tak. No ja lubię oczywiście pisać własne teksty, lubię jak ktoś dla mnie coś napisze, coś tam sama próbuję też czasami w tej muzyce stworzyć, ale jest taka kopalnia, tyle studni różnych cudownych, z których można czerpać na nowo i mieć z tego jakiś rodzaj no, ważnego przeżycia, że mam nadzieję, że państwo na tej płycie znajdą takie bliskie sobie jakieś pokrewne emocje. Ja jeszcze podpowiem jedną rzecz także tobie, jeżeli nie znasz, może znasz. W bardzo znanym miejscu, portalu, gdzie wszystko jest, jest też zapis studyjny grany na żywo w studio Wondera z zespołem właśnie z Songs in the Key of Life. To jest niesamowite, bo to jest na żywo. To jest gdzie, tak powiedzmy jak sesja radiowa. Trzeba wpisać Songs in the Key of Life i wyskakuje. No to wyskakuje. Ja na pewno to z przyjemnością odnajdę. To jest jeszcze jakby tak stopień wyżej na drabinie od tego, co mamy na płycie. A powiedz coś o planach koncertowych z tą płytą. No najbliższe takie z tą płytą to i to jestem ogromnie, no naprawdę bardzo się cieszę, że się udało. Będą 3 koncerty w Polsce. Przylatuje Muniungo Jackson, Larry Kuntz, Darek Oleszkiewicz. Na 3 koncerty do Krakowa, do Filharmonii Krakowskiej 7 listopada, 8 będziemy w Opolu, na takich międzynarodowych zaduszkach jazzowych i w Olsztynie kończymy w Mazursko-Warmińskiej Filharmonii. Na niektóre koncerty chyba już nie ma biletów, a na niektóre jeszcze jest, więc jeżeli państwo są gdzieś z okolic czy z tych miast, to zapraszam bardzo serdecznie. To jest jedyna okazja, żeby ten program po raz pierwszy usłyszeć z muzykami, którzy go ze mną w sierpniu nagrywali. Potem może wrócą jeszcze w przyszłym roku, ale na razie te 3 koncerty. Też biorę udział w różnych innych projektach. Teraz się uczę Karłowicza, bo będę go śpiewała w połowie listopada z orkiestrą. Kilka pieśni, trochę Paderewskiego się też uczę, więc dużo równoległych światów, ale no teraz promocja tego albumu i 12. płyta, a cały czas emocje jak za pierwszym razem. To jest też ciekawe, że te emocje nie opadają, że jest ten moment taki przedstawienia publiczności, słuchaczom tego, co się z pełnym przekonaniem stworzyło. To jest tak jak przed Bożym Narodzeniem dzieci, które wiesz, czekają na prezenty. Dla mnie będzie ogromnym prezentem, jeżeli państwo sięgną po tę płytę, czy przyjdą na nasz koncert, bo no włożyłam w to dużo serca i cieszę się, że mi się udało. To jest też dla mnie ważny moment, bo po kilkunastu latach, 15, odeszłam z dużej wytwórni, idę trochę swoją drogą, jestem na początku tej drogi, więc dużo takich emocji, takiego niezależnego, jakiejś takiej niezależności łapię więcej po latach i no zobaczymy, gdzie mnie to zaprowadzi. Kropka, bo co ja mogę dodać? Mogę dodać wszystkiego dobrego. Dziękuję i nawzajem. Dzięki. When days are done and gone the sun, believe in your people, just speak no evil, feel your passion burn. Time. people, just speak no evil. Just speak no evil. All for one, one for all. The message, keep you strong, standing tall. Forever, facing fears, drying tears. Together, hear me. Swoim 12 albumie nagranym latem w Los Angeles z muzykami, z którymi stworzyła kiedyś, dawno temu, 20 lat temu, Picking Up the Pieces opowiadała Aga Zarian. Utwór tytułowy zakończy jej opowieść o nowej płycie. Time around, just as wonderful with both feet on the ground.

Wszystko wskazuje na to, że w listopadzie całkiem niedługo Ola Schmidt odwiedzi listę osobistą i opowie o nowym albumie Spark in the Machine. I to właśnie Ola przypomniała mi, bo za 8 minut rozpocznie się Święto Zmarłych. O niedawnej śmierci, to było dokładnie 23 września, fantastycznego, absolutnie muzyka, kontrabasisty Daniego Thompsona. Zaczynał uwaga w zespole Alexisa Cornera, Blues Incorporated. Był z nimi, jeżeli dobrze pamiętam, przez 3 lata, od 1964 do 1967 roku, a zastąpił u Cornera miejsce na basie, które opuścił sam Jack Bruce, który wtedy dołączył do grupy Cream. Potem Danny Thompson prowadził własny trio, w którym w zasadzie niemal debiutował John McLaughlin na gitarze. A potem ta kariera to długa, długa lista różnych osiągnięć i kilka stron w Wikipedii. Żegnamy wspaniałego kontrabasistę jednym z utworów z jego bardzo wybitnej płyty. Fragment pierwszej solowej płyty Danny'ego Thompsona, Whatever, z roku 1987. Artysta odszedł 23 września w wieku 86 lat.